Kiroletik. Baga urrastelena kirol emaitzak izango ditugu izpide berehala eta hortarako ba Xavier Martínez Antoñana eta Jean-Pierre Arokaren ditugu gurean kaixegunon. Kaixegunon. Ba bai, ala da asteleno bezala hemen gaude Jean-Pierre Arokaren eta biok Bidasoa eskualdeko kirol asteburuak eman duen emaitza guztiak aztertzeko. Talde askok zubiaren ondorioz atxedena izan dute, baina beste askok bai jokatu zuten. Bidasoak aise menderatu zuen balonmano Nava talde segoviarra larun batean eta atzo Lasesarren Real Unionek bi eta bat galdu zuen Barakaldoren aurka hauek eta emaitza gehiago jarraian. Ba, sarreran aipatutako bigarren emaitzarekin hasiko dugu saioa, Real Unionen emaitzarekin. Lasesarren jokatu zuen Real Unionek garaipena lortzeko behar handia zuen Barakaldok eta lortu zuten ere. Jean-Pierre, Real Union aurretik jarri zen lehen zatian Xabi Cardenasen gola baliatuz, baina Barakaldok neurketa irauli zuen eta berriz ere promozio eta jetxiera postuak hiru puntutara ditu Real Unionek. Ba, ia da, eta ba, berdegunean bere maixotasuna erakutsi zuen hasiera batean Real Unionek, hori aipatu behar da argi eta garbi. Sartu zen berriz ere taldean Ariz Borda, zuen jaia bido iru hilabete jokatu gabe, zorta txarrarekin, baina Ariz Borda sartu zen atzali bezala. Atzeratu zuen pitin bat ekisenar nafartarra atzelari bezala, eta Dani Estrada aurreratu zuen, hortik egaletik jokoa indartzeko, eta galan aurrean bakarrik ontzan, baina etxaburu ezker egaletik bere lana betetzeko. Aldaketa nagusiak horiek izan ziren, Garrido zauriturik zegoen Iñaki Recio sartu zen, baina eskarmentua falta zaio oraindik Iñaki Reziori, eta Patrick Sekeirak ere bere aukera izan zuen berriz ere, bere lana askitsukun bete zuen, eta Xabi Cardenas hartu zuen gola bere 8. minutuan, Reunion aurretik jarri zen, eta aski sendo eta talde aski orekatua ematen zuen bere lana askitsukunki. Golaren ondoren, 30. minututik aurrera, eta kitze gertatu zen hortik, gol olimpiko bat esaten dute, sartu zutela, baina Niko Kata, nun zegoen Niko Kata? Zutoinen ondoan egon beharrean, nun zegoen metro bat ezkerretara? Eta nazioarteko mailan ari diren jokalaria direla, eta formatua. Akatsa galanta izan zen hori alde batetik. Eta hortik ja lo hartu zuten. Lo, ateratu zen bigarren zatean. Zerraldo. Bai, lo, baina lotan, atzeren aldia joan ziren, eta 3. minutuen Barakaldo, ba, kontrara zuen, eta hori aipatu behar da. Alde horretatik, indartsua direla, bigarren jokaldietan, burukabetan, bola zuzena, eta penaltia sartu zuten, Delgado zuen Barakatu, gero ere beste aukera bat izan zuen, eta aipatu dezagun, xuxenean Barakaldot, ba, merituak gehiago egin zituela eroazteko, eta hori aipatu behar da, eta Reunionek bere akatsak berritu zuzendu, eta lana erakutsi du egiten alduela bereziki, eta ondo, eta aserre eoteko noski baiet, eta lortitu raldea oso aserre zegoen, eta alde horretatik, ba, zuzendu behar da, azkeneko 15 puntutatik 10 egia da lortu dituela, baina atzo aukera zuen Barakaldoren aurrean irabaztea, zera Barakaldo talde oso kaskarra azaldu zitzaigun. Ba bai, zure esandakoa, ba, Barakaldoren aukerak, ba, bueno, kontrarera sotetik iritsi ziren, eta argi dagoena da, ba, Barakaldok behar zuela bere bolada txarra eten, eta lortu zuela. Eta lortu zuen argi eta garbi, eta meritu guztien, baina Reunionek azken bigarren zatian, ez jokorik, ez mamirik, ez ezer. Bueno, ba, aipatu duzu, Albert Iturralde oso azerre zegoela, ba, bueno, gure balorazioaren ondotik, Albert Iturralderen balorazio ere ezagotuko dugu, ean bere hitzetan nabaritzen zaion zuen azerrea. Bai, esan bezala, nik uste dut partiduai hasiera ona eman diogula, baloia dominatzen, jokoa dominatzen, gola sartu dugu, eta nik uste dut lehenengo orduerdia txukuna baino hobea izan dela. Baino korner batean gola jaso dugu, gaizki defenditu dugu, eta hortik aurrera nik uste taldea bera egindula, nabarmen, deskansora gaizki iritsi gara, eta bueno, zuzentzeko asmoak egin ditugu, baino hasi eta bela berriz beste akats bat o batzukin, ba, egin dugu penalti tonto bat egin dugu, eta bigarren gola jaso dugu, eta hortik aurrera ba, ja partidua zaila jarri zaigu, ze beraiek oso behartuta zeuden, eta egin dute egin behartzetun guztia, eta gehiago ba, emaitza mantentzeko. Bueno, ba, berak esaten dago, du, eh? Berak esaten du, eta gero beraiek beharrean, bai, bai, eta aipatu genio, gero, baina, Real Unionek bai, beharrean. Bai, bai, bai. Ez que, ez da, bakarri Barakaldo. Baziru dien, ja, nahi konservatuta bai. Zeudela, baina partioa bai, bai. Galdu eta berriro hor jokoan sartzen, eta, sartzen da. Eta renetan dian, zantze dugu, hemen. Hori esan behar nuen. Argi dago, ba, Albert Iturralderen hitzetan, ba, etzela neurketarekin gustora geratu, Real Unionek emandako itxuraren gatik, eta nola geratzen da Real Unionen egoera neurketa honen? Eta Dani Estrada igandean, bosgarren txartelarekin, atzo bosgarren txartela ikusen. Guzti zuen, eta ba, amaikoketatik kanpo elituko da. Ordan... Bueno, amoldatu beharko du beste behin ere amaikakoa. Esan dagoan, nola geratzen da Real Unionen egoera neurketa honen ondoren? Ba, amalaugarren postura jitsi dira, Barakaldok sailkapenean aurreratu du adibidez, eta promozio eta jitsiera postuak berriro hiru puntuetara hurbildu dira. Aukera ona zen, ba, behingoz mamu horiek aldentzeko, baina hori beranduago izan beharko da. Real Unionek datorren asteburuan Sanseren aurka jokatuko du, sailkapeneko laugarrena, beraz, Gipuzkoako derbia izango dugu, izpide datorren astean, futbolean emaitza gehiago izan ditugu asteburu honetan, emakumezkoen gorengo mailan Hondarribiak hiru eta bi garaitu zuen Aierru, eta Marinok bat eta hiru irabazi zion Trintxerperi etxetik kanpo. Garaipen honen bitartez, Marinok eta Hondarribiak multzoko lehen eta bigarren bezala bukatu dute lehen fase hau, izan ere, ba, bueno, baliatu dute Beti Gazteek intxaurde jartzunen aurka galutako partidua. Gizonezkoen txapelketara bueltatuz, Oherezko erregional mailan Real Union bek bi eta bat garaitu zuen Euskalduna, behar beharrezko garaipena, izan ere, ba, azken silkatutik 16. postura igo da, oraindik jeitxiera postuetan jarraitze dute, baina hala ere, ba, Irunak abatzen jarraitu beharko dute, egoera zailo hau iraultzeko berriro. Kiroletik. Eta bidazoak bai, garaipena erdietsi zuen balonmano Navarren aurka, estreinekoz jokatu zuen bidazoak Segovian, izan ere, ba, bueno, lehen urtea da balonmano Nava Asoba ligan dagoela, eta 18 eta 27 garaitu zituzten, Jean-Pierre, misterio handirik ez zen egon, Joan Ledo bikain aritu zen beste behin atean, eta bueno, defentsan oinarrituta, ba, oso ondo kudeatu zuten lortutako abantaiak. Egia da, baina aipatu dezagun gauza bat, Nava 2500 biztanleko hiri txiki bat. Bai, bai, merito dauka taldeak. 2500 biztanleko. Sepere baino txikiagoa eta ez dakit Parra Euskal Herrian 2500-eko hiririk, bai, ba, kontutan hori hartu ze lana betetzen duten herri horretan eta goi mailan. Hori aipatzeko moduan eta bidasoak kudeatu zuen, ez da erraza horregatik, pista horretan jokatzeak. Bai, sailkapeneko 10. algira gainera. Hoxe, eta hasiera on bat izan dute, orain arazoa gehiago izango dituzte, eta orain, bidasoak galata guztiz ere hobeto ezagutzen dituztela, ba. Bidasoak bere lan abetu zuen, Joan Ledo gain zuzen ere 17 gehialdi egin zituen. Bai, ikaragarri izan zen erakustaldi. Gehialdi, bai, erakustaldi, baina izugarria izan zen Joan Ledo. Baten bat pozik jarriko zen, talde bat, dakit talde, baina talde bat. Dakit, datorren urtean, geure artean izango dugun Joan Ledo. Demoraldi, aparte egiten ari, eta nik uste... Eta 18-17, 10-14, eta gero beste gauza bat azpimarratzekoa, defentsa lanetan, 6-8, hor erdian da Silva Brasildarra sartu zenetik, ba, taldeak nabaritu zuen. Rudiseri bigarren bezala hobeto defendatzen du, erdian arazoa ditu, eta Rudiseri arazoa ditu bai jaurtiketekin, eta bai defentsa lanetan erdian, bigarrena bezala, eta nik ezakit jokalari bat horrela, ba, jarraituko duen, baino aldaketa bat ere bilatu beharko zaio. Alde egiten balin badu, beste bat, eta olako mailakoa. Bai, bito lan 9 gol sartu zituen, baina bueno, aso baligan... Bai, baina presiori gabe. Garaipena garrantzitsua, eta datorren astezkenean 8:00 sin finien erroka, beste aldetik aipatu dezagun Lurruñok irabazi zuela, eta Ademarrek irabazi zutela, normalean, Ademar eta Logroño paso balkopa jokatuko dutela datorren larumatean eta igandean Valladolidekin eta Bartzelonekin. Valladoliden ez dut uste hor sartuko denek bidasoa orte. Bueno, hori ikusteke dago oraindik. Hortxe zure apostua. Nik ez dakit alata guztiz ere zi interesa izango lukean. Ez dakit ere saririk ez du zeba hor Barcelonak irabaziko du argi eta garbi eta taki interesa izango luke. Beste kontua da kopa. Kopa saria badu, Europako saria badu. Baina Sobalko kopak ezakit. Bueno, aurrak urteko errepikatzeko, besterik ez. Bueno, ba, hortaz hitz egingo dugu gero xago, baina lehenago, ba, bueno, Mikel Zabala Ibartarrearekin egoteko aukera izan genuen partidaren ostean, eta, bueno, ba, lau gol sartu zituen ezkerregalekoak, eta guazen entzutera, ba, bere adierazpenak. Bai, este partido arrasa izan, ez, oztopazo genitxun, azteko, ba, hemen afizinoak asko apretatzen dau, ordutegi bai, ba, esan betikoa eta gorputza oitziago zoietara, ba, ez da erresa, baina, bueno, taldiak defensatik, anporteriaraino eta atakian, ba, aurpega eman dau, partido oso zirixo egin dugu, eta, bueno, bi puntu hauek urrezkoa dira laguretzat. Baita, bi puntu ea zelkapenean, hogeita lau lortzen aldituzue, zenbaki zugarria dira. Bai, ez, hogeita lau punturaraino junalizatia de vuelta batian ba ikaragarria da, ez? Eta hala ere horrekin ba igual kopaso bala estakagu guztiz asegurauta, baina bueno, nik uste 24 puntu lortu ditugu taldean lehengo vuelta amarreko izan dala eta bueno, ez da gure esku, baina bueno, a ber se mundu zaian gausia. Bueno, ba hortxe aipatzen zuen, 24 punturekin agian Asobal kopa ez dutela aseguratuta eta hain zuzen ere, ba bueno, neurketa honen ondoren Bidasoaren egoera berdin jarraitzen du. Asobal ligako laugarren sailkatua da 22 punturekin, Balonmano Logroño La Riojarekin berdinduta. Eta neurketa bat geratzen da Asobaligako lehen itzulia bukatzeko, lehen itzuli horretan, lehen hirurak, eta bueno, finala jokatuko den tokiko taldea klasifikatzen dira, silkatzen dira, momentuz Barcelona, Ademar de León, eta azken txartel hori jokoan dago, Balonmano Logroño, La Rioja eta Bidasoaren artean, eta bueno, Bidasoak, bai edo bai, asteazkenean Artalekun Balonmano Sinfinen aurka irabazi beharko du eta ba itxaron beharko dute ere Errioxarren porrot bat ala Fracking Granollersen aurka berdintzea eta orduan puntuetan aurreratzea. Bai, baina ez da oso erraza ez da izango du. Logroño buruan du Asobalko pasatza Ademar ere bai eta talde handia. Talde handia dira eta erakutsi zuten Bidasoaren aurka ez zuzen ere Logroñon eta anaitasunak hartzen du Ademar de León. Anaita gora dijoa, baina arata guztiz ere aski komentatu. Bueno, eta Granollers egia da ez dela Granollersen denboraldirik onena izaten ari, baina jokalari onak ditu eta sustotxo bat eman diez aiokete. Bai, jokalari onak. Gero beste gauza bat aipatzeko, Irundik zaleak ateratu ziren goizeko bai. Lauter ditan. Iritsi ziren 50 bat zaletu egon ziren. Bai, eta gero kotxe zere joan zirenak, gerturatu zirenak Navarra zerpegia jartzen ditzen maiak. Bueno, baina eskerrak garaipena lortu zutela. Ba, lauak eterritan ateratu ziren eta gerturatu ziren 10:00 eta bueltan 11:00 berriz ere. Izan ere, ordutegia etzen onena izan. Jokalarientzat bai. Jokalarientzat bai, baina zaletuak Segoviara joateko, ba bueno, Irundikan goizeko 11:00 partida izatea, ba nahiko zaila, bueno, hori Bidasoaren kontuak dira, Hendaiako estadioak ere jokatu zuen, etxetik kanpo, Balme bisitatu zuten, eta 27 eta 30 garaitu zuten, hauek ere garaipenaren beharra zuten, bi neurketa jarraian galduta baitzeuden, eta garaipen honekin Balme taldea puntutan berdintzen dute, goazen Aitor Isidroren adierazpenak askar entzutera. Bueno, ba, gaurko partidua oso ona izan da, gure bigarren garaipena izan da, eta bueno, partidua hasieratik defentsan oso ondo egon gara, atakean baita, eta deskansoan jungara empate. Eta gero bigarren zatian, ba, lortu dugu hasieran 5 goletara jartzea, eta bueno, azkeneko 10-15 minutuak beraiek hor egon dira, baina azkenean 3 goletik 3 gol gora egotea lortu dugu, eta bueno, azkenean partidua irabazi dugu. Kiroletik. Bueno, eta minutu gutxi gelditzen dira ba saioaren amaierara iristeko, baina beste bi emaitzen berri eman beharra dauzkagu. Ba, Lekaeneak Champions Leaguean irabazi gabe jarraitzen du. Ostiralean gizonezkoek Mulhausen taldearen aurka 3-8 galdu zuten eta emakumezkoak ba larun batean Txekiar Errepublikan 3-1 kale egin zuten Estadion Pex taldearen aurka. Bi taldeak matematikoki kaleratuta daude txapelketatik, baina oraindik jardunaldi bat izango dute, ba historikoa izango litzatekeen garaipena eskuratzeko. Eta bukatzeko, ba, errugbiko berri ezin hobearekin bukatuko dugu. Hendaiako estadioak txetik kanpo San Medag taldea 11 eta 13 garaitu zuten, oso neurketa estua izan zen, baina esandakoa, puntuak Hendaiara bidaiatu zuten, emaitza honen bidez, 11 punturekin, 11. postuan kokatu da Hendaiako estadioa, eta honekin, ba, hauxe izan da, asteburuak eman duen, dituen emaitza guztiak, beti bezala ostegunean bueltatuko gera, datorren astekoa eta Bidasoaren partidua aztertzeko, eta besterik gabe, eskerrik asko eta izan untxa. Eskerrik asko bioi, gero arte. Gero arte.